başına girince Gonca güldür henüz açılır. 11'inde Gonca diye koklarlar, 12'de elma deyip saklarlar. 13'ünde cevri cefa çekerler, 14'ünde hamle şekere benzer yaman. Selvi'ye benzer yaman. Zincirlerden kopmuş aslana benzer yaman. Karışmış irfana benzer yaman. Çekmiş dumana benzer yaman. Çeker gözüne 65'te hiç bakılmaz yüzüne, ahiret gözedir. Zubana benzer yaman. Damarlardan kanlar çekilir. Gel gel diye toprak anı çağırır. Geldi geçti şimdi, yalana benzer yaman. Aman, hem maksuda hem murada.